सौवान सर, मन की शक्ति से ब्रह्मा की सर्वशक्तिता का तथा एकमात्र अज्ञान से अद्वितीय ब्रह्मा में बंध मोक्ष आदि की कल्पना का वर्णन। बंध और मोक्ष की कल्पना मन के अधीन ही है, ऐसा जो पीछे कहा था उसमें उत्पत्ति दिखलाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे सागर से जल की विकार रूप और जलसत्ता की विवर्त रूप तरंगे उठती हैं, वैसे ही परमपदरूप ब्रह्मा से यह चित्त आया है, जो कि अब्रह्मभूत अज्ञान का विकार और शुद्ध ब्रह्मा का विवर्त है। एक है श्री रामचंद्र जी, जैसे तरंग सत्ता जल की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, ऐसा समझने वाले पुरुषों की दृष्टि में तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है, वैसे ही इस लोक में ज्ञानी चित्त की सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्न नहीं है। यह जानने वाले पुरुषों का चित्त ब्रह्मा ही है, उससे भिन्न नहीं है। दो, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे जल और तरंग में जल सत्ता को न देख रहे पुरुष को भेद प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञानी पुरुषों का मन संसार भ्रम का कारण है। तीन, उपदेश्य उपदेशक शब्द अर्थ आदि शास्त्रीय व्यवहार की कल्पना भी अज्ञानियों का अवलंबन करके ही है, तत्वदृष्टि से नहीं है, ऐसा कहते हैं। अज्ञानियों के पक्ष में केवल उनके उपदेश के लिए वाच्यवाचक संबंध से उत्पन्न भेद की कल्पना की जाती है। चार, अज्ञात ब्रह्मा ही संपूर्ण जगत का कारण है, ज्ञात नहीं, इस आशय से अज्ञात ब्रह्म की ही सर्वशक्तिशालिता का उत्पादन करते हैं। नित्य परिपूर्ण अविनाशी परम ब्रह्म सर्वशक्तिशाली है। उस सर्वव्यापक ब्रह्मा में जो नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। पांच, भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, उनको जब जो शक्ति रुचती है, सर्वव्यापी वे उसी शक्ति को कार्य रूप में प्रकट करते हैं। छह, हे रामचंद्र जी, जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज इन चार प्रकार के प्राणियों में ब्रह्मा की चित शक्ति दिखाई देती है। वायुओं में ब्रह्मा की स्पंदन शक्ति, पत्थर में जड़ शक्ति, जल में द्रव शक्ति, अग्नि में तेजह शक्ति, आवरण रहित होने के कारण आकाश में शून्य शक्ति यानी सर्वावरण शक्ति और जगत स्थित में भाव शक्ति है, इस प्रकार की व्यवहार योग्यता है। सात, आठ वर्टिकल बार ब्रह्मा की सर्वशक्ति दसों दिशाओं में ओतप्रोत दिखाई देती है। विनाशों में उनकी विनाश शक्ति दिखाई देती है। शोक्युक्त 592, पेज 593, 100। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। पुरुषों में शोक शक्ति, प्रसन्न जीव में आनंद शक्ति, योद्धा में वीर्य शक्ति, विविध सृष्टियों में सर्ग शक्ति, प्राकृत प्रलय में प्रकृति में उनकी सर्वशक्तिता है, क्योंकि वही सब कार्यों की बीजभूत है। 9-10, जैसे वृक्ष के बीज में फल फूल लता पत्ते शाखा प्रशाखाएं और तने से युक्त वृक्ष रहता है, वैसे ही यह जगत ब्रह्मा में स्थित है। 11-593, ब्रह्मा के प्रथम कार्य चित्त में चित्त्व और जड़ता दिखाई देने से भी अज्ञात ब्रह्मा ही जगत का कारण है, इस आशय से कहते हैं। चित्ता और जड़ता के मध्य में स्थित मन, जिसका दूसरा नाम जीव है, अज्ञान साक्षी के कारण ही ब्रह्मा के मध्य में दिखाई देता है। 12, चूंकि वृक्ष झाड़ी आदि दृश्य प्रपंच अज्ञात चिद विवर्त है, अतः एकमात्र चित ही तत्व है, ऐसा कहते हैं। विविध वृक्ष लता झाड़ियां पल्लव और पेड़ पौधे आदि अज्ञात तत्व में यह नाना कल्पना है, अतः निर्विकल्प चिन्मात्र ही है। वर्टिकल बार 13, वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, अब इस जगत को और अहम रूप से भासित हो रहे जीव तत्व को आप ब्रह्म रूप ही देखिए, वह ब्रह्मा से अतिरिक्त नहीं है। वह आत्मा सर्वव्यापक है और उसका अनंत स्वरूप नित्य प्रकाशमान है। वर्टिकल बार 14, वर्टिकल बार ब्रह्मा ही तत्तत् शक्तियों से भ्रांतिवश मन आदि शब्दों से पुकारा जाता है, वह ब्रह्मा से अतिरिक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं। वह जब तनिक मनन शक्ति को धारण करता है तब मन कहलाता है। जैसे आकाश में भ्रमवश मोर के पंखों की प्रतीति होती है और जल में आवर्त बुद्धि होती है, वैसे ही ब्रह्मा में मन की प्रतीति होती है। आत्मा में जीव और मन यह केवल प्रतीति मात्र ही है, वास्तविक नहीं है। जो यह मन का मन्नात्मक रूप उदित हुआ है वह ब्राह्मी शक्ति ही है। इसलिए हे रिपुसूदन, वह ब्रह्मा ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। शक्ति और शक्ति के कार्य में अभेद है। आथ इदम यह यो सामने स्थित रूप से, तत् वह यो परोक्ष रूप से, और अहम मैं यो प्रत्यगात्मा के अभेद से प्रतीत हो रहा। तीन प्रकार का जो दृश्य विभाग है वह प्रातिभासिक ही है, वास्तविक नहीं है। 15-17 यदि कोई शंका करे कि काम कर्मवासना आदि भी द्वैत प्रपंच के हेतु सुने जाते हैं, ऐसी अवस्था में ब्रह्म शक्ति ही प्रपंच की हेतु है, यह कैसे कहा? इस पर कहते हैं, मन के यानी जीव के और ब्रह्मा के भेद आदि भ्रम में अन्यान्य काम आदि जो कुछ भी परम कारण लोक में कहे गए हैं, मन में ही आविर्भाव और तिरोभाव होने के कारण सत्सदात्मक उन सबको विज्ञ पुरुष सर्वशक्तिशाली ब्रह्मा की पूर्वोक्त ब्रह्मता ब्रिहण शक्ति ही जानते हैं, वे उससे अतिरिक्त नहीं है। 18 यदि कोई शंका करे कि काम आदि मन के धर्म हैं, वे ब्रह्म में स्थित कैसे हो सकते हैं जिससे कि वे ब्रह्म शक्ति कहे जाएं? इस पर कहते हैं, जैसे मन का सत्तात्मक ब्रह्मरूप नाम संसर्गाध्यास से मन में स्थित है, अथवा जैसे वसंत सर्ग पेज 594 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। आदि ऋतुओं की शक्तियां वृक्ष आदि में स्थित हैं, वैसे ही मन के धर्म भी ब्रह्मा में स्थित हैं। 19 यदि सभी मनोधर्म ब्रह्म शक्तियां हैं तो सबका सब जीवों में सम्मिश्रण क्यों नहीं होता? इस पर कहते हैं, यद्यपि पृथ्वी में सब ऋतुओं के फूलों की शक्ति व्याप्त है, तथापि वह जैसे तत्तत् प्रदेशों के बीजों के संस्कार आदि के नियम भेद से तत्तत् काल में व्यवस्था के साथ ही फूल आदि को धारण करती है, सबको एक साथ धारण नहीं करती, वैसे ही लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा भी चित्त की शक्तियों को व्यवस्था से ही धारण करते हैं, सबको सांकर्य संकरता से धारण नहीं करते हैं। 20 जैसे देश काल आदि की विलक्षणता से पृथ्वी तल से धान आदि के पौधे उगते हैं, वैसे ही ब्रह्मा से भी कहीं कहीं पर कभी ही उक्त चित्त शक्तियां व्यवस्था से आवे भूत होती हैं। 21 यह प्रतियोगी भेद संख्या रूप आदि स्वरूप जगत की विचित्रता कल्पना द्वारा मानकर दर्शाई गई है। परमार्थ दृष्टि से यह मन शब्द से कल्पित ब्रह्म का प्रतिभास मात्र ही है। जो केवल प्रतिभास मात्र है उसमें वास्तविकता का संभव नहीं है। आथ प्रतिभासिक यह जगत जाल न तो उत्पन्न हुआ है, न कुछ है और न कोई किसी से इसे देखता है। पूर्वोक्त जगत वैचित्र्य मन शब्द से कल्पित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, आथ केवल ब्रह्म रूप ही है, ऐसा आप जानिए। यो श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, प्रतिभास से जो उत्पन्न हुआ है वह उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि प्रतिभासिक मृगतृष्णा आदि में वास्तविकता नहीं हो सकती है, अथवा न किसी को किसी दूसरे करण आदि से कोई देखता है। यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत् केन कम्पश्येत, जिस अवस्था में इसका सब आत्मा ही हो गया वहां पर किसको किससे देखे, ऐसी श्रुति है। प्रतियोगी भेद संख्या रूप आदि जो कुछ पदार्थ जात है उनकी कल्पना मन शब्द कल्पित ब्रह्मा से होती है, आथ उनको आप ब्रह्मा ही जानिए। 22-23 इस मन का जैसा जैसा प्रतिभास होता है वैसा वैसा ही यह हो जाता है। इसमें ऐंदव अब्राह्मण दृष्टांत हैं। 24 जैसे निश्चल और निर्मल जलराशि में अपने आप स्पंद कंपन होता है, वैसे ही परमात्मा में यह जीव भी उत्पन्न हुआ है। यही संसार का कारण है। भाव यह है कि जगत की कल्पना करने वाला जीव ही जब ब्रह्मा से भिन्न नहीं है, तब उससे कल्पित जगत ब्रह्मा से भिन्न कैसे होगा। 25 जैसे सागर का जल कल्लोल लहर और तरंग के रूप में चारों ओर स्थित रहता है, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में यह सारा प्रपंच परिपूर्ण ब्रह्मा ही चारों ओर से विद्यमान है, प्रपंच परिपूर्ण ब्रह्मा से अतिरिक्त नहीं है। जैसे विविध तरंगों से व्याप्त विशाल सागर में जल से अतिरिक्त कोई कल्पना नहीं है, यानी जल से अतिरिक्त कुछ नहीं है, एकमात्र जल ही है, वैसे ही परम ब्रह्म में नाम रूपात्मक दूसरी सत्ता नहीं है, किंतु एक ही सत्ता है। जो यह जगत जाल उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, गमन करता है, स्थित होता है, वह ब्रह्म में ब्रह्मा ही ब्रह्मा से ऐंदवों का आख्यान पीछे कहा गया है। 594 पेज 595 100 श्री योग वासिष्ठ महारामायण अवास्तविक रूप से भासित होता है। 26-28 वर्टिकल बार जैसे प्रचंड सूर्य के प्रकाश अपने में ही मृगतृष्णा रूप से स्फुरित होता है, वैसे ही नाम रूप रहित ब्रह्मा भी अपने आप जगद वैचित्र्य रूप से स्फुरित होता है। 29 करण कर्म कर्ता जन्म मरण स्थिति सब ब्रह्मा ही है, उसके सिवा कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं। 30 न लोभ है, न मोह है, न तृष्णा है और न अत्यंत आसक्ति है। आत्मा में आत्मा का लोभ कैसा अथवा आत्मा में आत्मा की तृष्णा या मोह कैसे हो सकता है। दूसरे के अभाव में लोभ मोह आदि की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है, यह भाव है। 31 यह सारा जगत आत्मा ही है, जो कुछ यह कल्पनाक्रम है वह सब आत्मा ही है, बहुत क्या कहें। जैसे सुवर्ण अंगद बाजूबंद रूप से उदित होता है, वैसे ही आत्मा मल रूप से उदित हुआ है। 32 जैसे बंधु ही क्यों न हो, यदि यह मेरा बंधु है ऐसा ज्ञान न हो तो शीघ्र ही अबंधु हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से आवृत जो परम धाम परब्रह्म है, वही चित्त और जीव नाम से कहा जाता है, यानी अज्ञानवश ब्रह्मा में ही जीव भाव चित्त भाव आदि उदित हुए हैं। 33 अशून्य भी आकाश जैसे अपनी शून्यता प्रकट करता है, वैसे ही अज्ञानावृत चिन्मय आत्मा ने अपनी कल्पना से स्वयं जीवत्व प्रकट किया है। 34 आत्मा ही इस जगत में अनात्मभूत अहंकार के अभेद से अनात्मा की नाई जीव रूप से विराजमान है। जैसे दृष्टि के दोष से एक ही चंद्रमा दो रूपों से प्रकट होता है, वैसे ही अज्ञानवश वह आत्मा ही दो रूपों से प्रकट होता है। द्वितीय रूप से विश्व रूप से वह असत है और परमार्थ रूप से सत है। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार व्यामोहजनित बंध मोक्ष शब्दार्थ दृष्टियों का आत्मा में अत्यंत असंभव है, तथा आत्मा सत्य है, इस कारण कहाँ आत्मा बद्ध होता है और कहाँ मुक्त होता है, यानी आत्मा के बंध और मोक्ष की कल्पना अज्ञान स्फुरित है। 36 वर्टिकल बार जिसका बंधन होना कभी संभव नहीं है, उसकी मैं बद्ध हूँ यह कुकल्पना नहीं है तो और क्या है। जिसका बंध काल्पनिक है उसका मोक्ष भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, तब मोक्ष कैसा। भाव यह कि परमार्थ दृष्टि से कल्पना प्रसूत बंध और मोक्ष दोनों तुच्छ हैं। 37 वर्टिकल बार 595 क्योंकि न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुन वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ऐसी श्रुति है। चूंकि पहले यौक्तिक दृष्टि से काल्पनिक अनिर्वचनीय बंध का विस्तार से उत्पादन किया गया है, अतएव काल्पनिक होते हुए भी बंध की तुच्छत्वुक्ति को सहन न कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे प्रभो, आप पहले विस्तार से कह आए हैं कि मन जिस निश्चय को प्राप्त होता है वही हो जाता है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। इससे यहाँ काल्पनिक बंध नहीं है, यह आपने कैसे कहा? वर्टिकल बार 38। यौक्तिक दृष्टि की लौकिक दृष्टि की दृढ़ता का विघटन करने के लिए परमार्थ दृष्टि के द्वार रूप से कल्पना की गई है, इसलिए वहीं पर उसकी विश्रांति नहीं है, किंतु श्रुति द्वारा प्रतिपादित बंध की तुच्छता दृष्टि में विश्रांति है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। सर्ग पेज 596। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न की कल्पना जागृत दृष्टि से तुच्छ हो जाती है, वैसे ही अज्ञानियों की यह बंध की कल्पना मिथ्या है, इसलिए उनकी दूसरी मोक्ष कल्पना भी मिथ्या ही उदित हुई है। 39। पूर्वोक्त रीति से तुच्छ अज्ञान से ही बंध और मोक्ष की दृष्टियां उत्पन्न हुई है। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वनियोस्ततत्वदर्शिभ्य असत की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता, इन दोनों का ही निर्णय तत्वदर्शियों ने देखा है। इस स्मृति के विरोध से सतसत के मध्यवर्ती अनिर्वचनीयता में यौक्तिक दृष्टि की विश्रांति नहीं हो सकती है। अतएव हे महामते, वस्तुतः न तो बंध है और न मोक्ष है। 40। हे महामते, जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध है, यानी जो ज्ञानी है, उसके प्रति रज्जु में सर्प की कल्पना के तुल्य बंध मोक्ष की कल्पना अवास्तविक तुच्छ है। पूर्वोक्त अनिर्वचनीयता तो अबुद्धमति यानी अज्ञानी के प्रति ही है, ज्ञानी के प्रति नहीं है। 41। हे रघुवर, बुद्धिमान को ज्ञानी को बंध मोक्ष आदि का सम्मोह कुछ भी नहीं होता है, मोहजनित बंध मोक्ष आदि अज्ञानी को ही होते हैं। 42। पूर्वोक्त अर्थ में बालकाख्यायिका की अवतारणा करते हुए श्री वशिष्ठ जी उपसंहार करते हैं। सुंदरतम श्री रामचंद्र जी, पहले मन हुआ, तत्पश्चात बंध और मोक्ष की दृष्टि हुई, तदंतर प्रपंच की रचना हुई, जिसका कि भुवन नाम पड़ा इत्यादि। यह बंध की स्थिति बालक के लिए धाय से कही गई आख्यायिका के समान बद्धमूल हुई है। 43। सोवा सर्ग समाप्त।